553 zł netto miesięcznie. W promocji Lease and Drive 1%. 100% Vito za 1% ceny. Mercedes-Benz Vito. Niezawodność, która napędza firmę. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 14 marca. Marcin Łukawski, dzień dobry. Ósma minęła, serwis Justyna Mączka i Krzysztof Zeblewski. Trwa protest nauczycieli w Małopolskim Kuratorium Oświaty w Krakowie. Oświatowa Solidarność czeka na rozmowy z przedstawicielami rządu. W serwisie Trójki także o tym, czym nas leczą w uzdrowiskach. Jest najnowszy raport NIK-u. Stany Zjednoczone zawieszają loty wszystkich Boeingów 737 MAX. Strajk okupacyjny w Małopolskim Kuratorium Oświaty będzie prowadzony do czasu przyjazdu przedstawicieli rządu, zapowiadają związkowcy z Oświatowej Solidarności. Grupa 7 nauczycieli rozpoczęła protest w poniedziałek. Wczoraj uczestniczyło w nim około 20 osób z różnych miast Polski. Przewodniczący Oświatowej Solidarności Ryszard Proksa mówi, że strajk w Krakowie ma charakter ogólnopolski i będzie zachęcał pracowników szkół z innych regionów, żeby przyłączyli się do niego. Postanawiamy zostać tu do momentu zjawienia się jakiegokolwiek, albo no najlepiej najważniejszej osoby decyzyjnej w sprawie realizacji naszych postulatów. Jeżeli to zostanie spełnione, zaprzestaniemy protestu tutaj okupacji. Natomiast jeżeli ten warunek nie zostanie spełniony, postanawiamy w przyszłym tygodniu zaostrzyć formę protestu. Na czym ta zaostrzona forma miałaby polegać, na razie nie wiadomo. Oświatowa Solidarność domaga się podwyżek pensji w tym i przyszłym roku w sumie o 30%. ZNP, który planuje strajk na początku kwietnia, chce 1000 zł więcej dla wszystkich pracowników szkół. Ministerstwo Edukacji przypomina, że od kwietnia 2018 do września tego roku pensja nauczycieli wzrośnie o około 16%. Deklaruje, że chce rozmawiać i ma nadzieję, że protestów nie będzie. Zamiast borowiny, żel borowinowy. NIK zbadała, jak i czym leczeni są pacjenci w uzdrowiskach. Okazuje się, że w co piątym zabiegu zamiast naturalnych surowców leczniczych wykorzystywano ich zamienniki. Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła w sumie 16 sanatoriów. Jak informuje jej prezes Krzysztof Kwiatkowski, chorzy nie zawsze dostają to, co jest im zapisane przez lekarzy. W ponad połowie skontrolowanych sanatoriów uzdrowiskowych u co czwartego pacjenta brakowało któregoś z zabiegu z listy obowiązkowych. Jak wyliczyli kontrolerzy NIK, co dziesiąty pacjent na przykład nie otrzymał wymaganej liczby zasadniczych zabiegów bodźcowych z wykorzystaniem naturalnych surowców leczniczych, a co trzeciemu leczonemu w szpitalu uzdrowiskowym nie wykonano wszystkich wymaganych badań lekarskich. NIK sygnalizuje, że problemem jest przede wszystkim brak standardów stosowania naturalnych surowców leczniczych. Nie ma na przykład badań potwierdzających skład. W Urzędzie Morskim trwa szacowanie, ile warte są złoża bursztynu znalezione w miejscu, w którym powstaje kanał żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną. W lesie w Nowym Świecie wycięte zostały drzewa. Wcześniej teren badali m.in. geolodzy. A to, czy bursztyn będzie wydobywany, zdecyduje Ministerstwo Środowiska. Tematem zajęła się Mira Stankiewicz. Urząd Morski daleki jest od podawania szacunkowych wartości bursztynu. Jak tłumaczy jego rzeczniczka Magdalena Kieszkowska, obecnie trwa analiza całego materiału, także pod kątem ewentualnego wydobycia. Nie oszacowaliśmy dokładnie, jakie są to wartości. Urząd Morski w Gdyni przygotowuje dokumentację, która będzie niezbędna w momencie podjęcia decyzji o złożeniu wniosku do ministra ochrony środowiska o wydanie koncesji na wydobycie. Złożenie tego wniosku zależy od wyników analiz. Pod uwagę brane są przewidywalne koszty wydobycia bursztynu oraz sposób jego pozyskiwania. Opracowanie ekspertyz potrwa do kwietnia. Mira Stankiewicz, Radio Olsztyn. Loty wszystkich Boeingów 737 MAX zawieszone w Stanach Zjednoczonych. Po zarządzeniu prezydenta Donalda Trumpa na taki krok zdecydowały się amerykańskie władze lotnicze. Ma to związek z drugą w ciągu 5 miesięcy katastrofą tego typu maszyny. A w niedzielnym wypadku samolotu etiopskich linii lotniczych zginęło 157 osób. Wśród pasażerów byli obywatele ponad 30 państw, w tym dwóch Polaków. Po katastrofie Boeingi 737 MAX zostały uziemione w wielu krajach, m.in. Chinach, Australii, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Argentynie, Brazylii czy RPA. Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego zamknęła przestrzeń powietrzną Unii dla tego typu maszyn. O decyzji Amerykanów Piotr Orłowski. Amerykański prezydent o wstrzymaniu lotów Boeingów 737 MAX poinformował podczas spotkania z dziennikarzami w Białym Domu. Przekazał, że decyzja była konsultowana z przedstawicielami branży. Firmy lotnicze zgodziły się na to z myślą o bezpieczeństwie Amerykanów i wszystkich ludzi, co jest naszą największą troską. Decyzja dotyczy wszystkich maszyn, które znajdują się w przestrzeni powietrznej Stanów Zjednoczonych i tych, które należą do amerykańskich przewoźników. Firma Boeing ponownie zapewniła, że modele 737 MAX są bezpiecznymi maszynami. Pytania o bezpieczeństwo pojawiły się po ostatnim wypadku samolotu Ethiopian Airlines. Była to druga w krótkim czasie katastrofa Boeinga 737 MAX. Z Chicago Piotr Orłowski, Polskie Radio. I to wszystkie informacje teraz 8.30. Wiadomości w skrócie. O sporcie Mateusz Pusiarz. Piłkarska Liga Mistrzów na początek. Liverpool pokonał 3-1 Bayern Monachium i awansował do ćwierćfinału. Były piłkarz Paweł Golański przyznaje, że awans The Reds był w pełni zasłużony. Klopp to wszystko idealnie poukłada. Ci piłkarze wiedzą, co trzeba na boisko robić. Walczą od pierwszej do 90 minuty. Szkoda mi Roberta Lewandowskiego. Marzy o tym, żeby zdobyć Ligę Mistrzów. No w tym sezonie nie będzie mu to dane. Miejmy nadzieję, że będzie miał jeszcze okazję, żeby w tym finale zagrać. Pytanie tylko, czy z Bayernem, czy może z Realem Madryt? Kto wie, jak to tam się wszystko poukłada. A w drugim dwumeczu Barcelona nie dała absolutnie żadnych szans Olympique Lyon i wygrała 5-1. Raczej bez sensacji w Lidze Mistrzów, za to można chyba powiedzieć ogromna w Pucharze Polski. Obrońca tytułu Legia Warszawa odpada z rozgrywek. Odpada z pierwszoligowym Rachowem Częstochowa. Wynik 2-1 po dogrywce. Co po meczu powiedział Ricardo Sapinto? Pierwsza połowa była bardzo intensywna, z wieloma pojedynkami. Na początku bardzo łatwo straciliśmy bramkę, to była dla nas niespodzianka. Druga połowa była inna, zaczęliśmy naciskać na rywala, zaczęliśmy wygrywać więcej pojedynków, kontrolowaliśmy grę. Mogliśmy strzelić zwycięskiego gola, ale nie wykorzystaliśmy szans, które mieliśmy. W dogrywce nie zasługiwaliśmy na stratę bramki, ale takie są puchary. Raków dołączył w półfinale do Lechii i Jagiellonii. Dziś o ostatnie miejsce w tym gronie zagrają Puszcza Niepołomice i Miedź Legnica. Hubert Hurkacz w ćwierćfinalistą turnieju w Indian Wells w trzech setach pokonał kolejnego wyżej rozstawionego zawodnika, tym razem Kanadyjczyka Denisa Szapowalowa. Jeszcze rok temu Hubert Hurkacz sklasyfikowany był na początku trzeciej setki rankingu ATP. Od tego czasu wykonał ogromną pracę. Ostatni miesiąc jest tylko tego znakomitym dowodem. Polak świetnie zagrał w Dubaju, teraz robi furorę w Indian Wells. W pojedynku z Kanadyjczykiem nie poddawał się w trudnych momentach. Potrafił znaleźć jego słabe punkty. Denis świetnie zagrał w drugiej partii. Stan meczu się wtedy wyrównał i musiałem znieść się na wyżyny. Przede wszystkim trzeba było więcej atakować. To wielkie zwycięstwo dla mnie. Dziękuję za wsparcie kibicom, którzy byli na trybunach, przede wszystkim tym z Polski. To dla mnie coś wyjątkowego. Mówił Hurkacz ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu Trójki, Jan Pachlowski. Półfinał jutro, a przeciwnikiem legenda, Roger Federer. W siatkarskiej Lidze Mistrzów kapitalny mecz w Gdańsku. Trefl wprawdzie przegrał z naszpikowanym gwiazdami Zenitem Kazań 2-3, ale walczył dzielnie. A co zadecydowało? No właśnie ta jedna gwiazda, Erwin Ngapet, mówi Maciej Muzej. Graliśmy na równi naprawdę, momentami lepiej od nich. Wszedł jeden zawodnik w końcówce i zrobił po prostu swoje, zrobił to, za co dostaje wielkie pieniądze. No i niestety, no mają mnóstwo takich indywidualności, każdy z nich potrafi zagrać coś niesamowitego i zagrał Ngapet w końcówce. I na koniec jeszcze jedna niestety bardzo smutna informacja. Świat motosportu jest w szoku, bo tej nocy zmarł Charlie Whiting. To wiadomość o tyle niespodziewana, bo Whiting jeszcze w zeszły czwartek był w padoku na torze Albert Park w Melbourne. Przyczyną śmierci był zator płucny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu na terenach podgórskich, także deszczu ze śniegiem, a w górach śniegu lokalnie możliwe nawet burze. 4 stopnie w Suwałkach, 6 w Zakopanem, Olsztynie i Białymstoku, 7 w Gdańsku, Koszalinie, Szczecinie i Gorzowie, 8 w Poznaniu, Łodzi, Kielcach, Lublinie, Warszawie, Jeleniej Górze i Zielonej Górze, 9 w Przemyślu, Rzeszowie, Krakowie, Toruniu i Bydgoszczy, a we Wrocławiu, Opolu i Katowicach najcieplej, bo 10. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W sklepach euro i na euro.com.pl. Drugi produkt 22% taniej, lub trzeci 44%, lub czwarty produkt aż 77% taniej. Promocja na RTV AGD oraz wybrane smartfony i laptopy. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowite w swojej aptece. Zdrowit.

Cześć, cześć, cześć! Tytus, a co ty tutaj przyniosłeś? To jest, proszę ja ciebie, wachlarz! Specjalnie dla członków naszego klubu. Że co, że niby tutaj duszno i będziemy ich wachlować? Nie, to jest wachlarz wielkich możliwości i atrakcji. Ale wielki. No, co? Bądź z nami w klubie MediaMarkt i zgarnij 40 zł na dzień dobry. Na przykład za smartfona Motorola G7 Power. Jako klubowicz zapłacisz 859 zł. Jak ja lubię być w tym klubie. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, gościem jest szef MSWiA, Joachim Brudziński, kandydat na posła do Parlamentu Europejskiego. Dzień dobry. Miłośnik labradorek, ale o tym może za chwilę, jak wystarczy czasu. Nie, to nie były labradorki. Goldeny retrieverki. No właśnie, to jest różnica. Jest różnica, ale nieduża, bo to ta sama rodzina. No, ale goldenek retrieverek. Dobrze, ale pan już rozwija, ale ja chciałam jednak charakterem się różnią. O czymś innym na początek. Nazwał pan uczestników rolniczego protestu wczoraj na Placu Zawiszy w Warszawie chuliganerią. Pan jest znany, panie ministrze, że pan jeńców nie bierze, ale nie za ostro? Proszę pani, może zacznijmy od tego. Po pierwsze, ja jestem wnukiem sądeckich górali, sądeckich chłopów, zarówno od strony mamy, jak i od strony taty. Każde moje wakacje to była praca na wyjątkowo trudnych rolniczych terenach, jakim są rolnicze, jakim są górskie gospodarstwa. I proszę pani, nie ma, jak sądzę, może obok ministra Ardanowskiego w rządzie osoby, która by z takim szacunkiem i estymą, i mówię to absolutnie poważnie, podchodziła do rolników i do ich ciężkiej pracy. To po pierwsze, więc te moje mocne słowa nie były skierowane do rolników, których również rozumiem, jeżeli chodzi o ich postulaty, o ich oczekiwania, czy o ich zdenerwowanie. To do kogo konkretnie? Bo tam byli rolnicy, prawda? Do tych, a to już jest bez znaczenia, czy ktoś jest rolnikiem, czy ktoś jest, nie wiem, finansistą, bankowcem, pedagogiem. Jeżeli łamie prawo albo powoduje zagrożenie, realne zagrożenie zdrowia lub życia innych obywateli, to jest chuliganem, a do sądu należy stwierdzenie, czy również przestępcą. Proszę pani, w sytuacji szczytu, kiedy ludzie jadą do pracy, kiedy matki wiozą do przedszkoli swoich dzieci, kiedy ojcowie również wiozą swoje dzieciaki do przedszkoli czy do szkół. I nagle, ni z gruchy, ni z pietruchy, w sposób niezapowiedziany, to nie był żaden legalny protest czy legalna manifestacja. Na newralgicznym skrzyżowaniu Warszawy pojawia się słowa, pojawiają się opony, powoduje się zadymienie. Jeszcze które... pojawia się świnia. Oczywiście, ale wie pani, to już są didaskali. Nie, natomiast, no to nie są didaskalia. No też, no proszę pani, no, zablokowano torowisko, spowodowano bardzo duże zadymienie. Powtarzam, bez żadnego wcześniejszego uprzedzenia. To nie było wyłączone z ruchu rondo. Na tym ruchu był normalny ruch samochodowy. Rozumiem. Więc ktoś, kto się na to zdecydował, oczywiście to jest decyzja sądu i opinia sądu, natomiast w mojej opinii jest chuliganem i to skrajnie nieodpowiedzialnym, bo sprowadza realne zagrożenie zdrowia i życia na innych uczestników ruchu drogowego. Czy szef Agrounii jest chuliganem? Bo jeżeli... zapowiada, że takie protesty będą się powtarzać. To proszę pani, mogę zapewnić pana Kołodziejczaka, że musi liczyć się z konsekwencjami prawnymi, bo to, że ktoś na potrzeby występu w jednej czy w drugiej stacji telewizyjnej ustylizuje się na hipstera z Placu Zbawiciela, natomiast na potrzeby protestu w Warszawie założy czapkę a la leper i udaje chłopka roztropka, nie zwalnia go z tego, że ma przestrzegać prawa. Jego świętym, ja rozumiem, że pan jest, że pan jest wzburzony, ale jakie to ma znaczenie, jak to się stylizuje? Proszę pani, bo jest to świetnie przygotowany i świetnie prowadzony człowiek, który próbuje doprowadzić nie do polepszenia bytu rolników, jestem o tym przekonany, tylko do zbudowania swojej pozycji politycznej. Ja nie mam nic przeciwko temu, że pan Kołodziejczak budował swoją pozycję. Ja nie mam nic przeciwko temu, żeby rolnicy, jeżeli uważają, że należy protestować i podnosić swoje postulaty, to to robili tylko z jednym zastrzeżeniem. Zgodnie z prawem i nigdy nie kosztem zdrowia i życia innych obywateli. Świętym prawem nie tylko rolników, ale każdej grupy zawodowej jest prawo do protestu, jest prawo do wyrażania swojej krytycznej opinii wobec rządu, ministra, jednego, drugiego, trzeciego. Tylko podkreślę jeszcze raz, nigdy nie kosztem. Ja jestem zbulwersowany, proszę pani, bo ja widziałem, co się tam na tym rondzie działo. To podpalenie tych opon, to zadymienie wykraczające poza rondo, tylko na inne ulice, gdzie trwał ruch samochodowy. Gdyby tam jechała karetka, nie wiem, gdyby tam doszło do jakiejkolwiek kolizji, ci ludzie podburzani przez Kołodziejczaka i jego doradców wizerunkowych i politycznych, czyli pan muszą mieć świadomość, że to jest wszystko sterowane. Proszę powiedzieć, nie, to nie jest sterowane, bo protest, jak gdyby nastroje społeczne w części rolników w sposób oczywisty są jakby podminowane. No dobrze, idźmy do przodu. Idąc do przodu, chcę powiedzieć jeszcze jedno. Kto powinien podnieść konsekwencje, jeśli to był, był protest spontaniczny, jak utrzymują jego uczestnicy? Ale proszę pani, protest spontaniczny, zgodnie z obowiązującym Bogu dzięki w Polsce prawie, nie może stanowić zagrożenia i powodowania zagrożenia dla innych obywateli. Rozumiem. Więc niech pan Kołodziejczak i rolnicy spontanicznie protestują, niech przyjdą pod moje ministerstwo, niech wyrażają swoje oburzenia. Zaprasza pan. Oczywiście, dlatego, że proszę pani, na tym polega demokracja. Nie raz, nie dwa, nie trzy tego typu demonstracje miały miejsce. Proszę pani, ja jako polityk opozycji jakie konsekwencje popierałem, za ten konkretny protest? Są zatrzymania, oczywiście, mandaty, wnioski do kolegium, do sądu? Nie, proszę pani, ja mam nadzieję, że w tej sprawie będą wnioski z prokuratury do sądów, bo w świetle tych ustaleń, które poczyniła już policja, tam jest tyle wykroczeń i to wykroczeń na tyle poważnych, że tuż w tej sprawie powinien decydować sąd. Ja nie chcę wyręczać sądu, ja nie chcę orzekać dzisiaj, kto z imienia i nazwiska, z jakiego paragrafu, bo jesteśmy demokratycznym państwem prawa. Natomiast jako minister spraw wewnętrznych i administracji odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszystkich, również tych uczestników tego protestu, mam nie tylko prawo, ale wręcz obowiązek nazwać takie postawy i takie zachowanie skrajnie nieodpowiedzialną chuliganerią. Każdy, kto narusza, ewentualnie sprowadza niebezpieczeństwo na innego obywatela, jest potencjalnym przestępcą, ale o tym będzie decydował oczywiście sąd. Panie ministrze, protestują nie tylko rolnicy, nieco spokojniej, a nawet dużo spokojniej protestują i będą protestować nauczyciele. Poszli drogą policjantów, brali najpierw zwolnienia, zapowiadają inne formy protestu. Co by pan im poradził? Ja wiem, że to trochę niezręcznie może radzić, ale w jaki sposób powinni protestować i jak rozmawiać z władzą, żeby osiągnąć taki sukces, jak osiągnęli policjanci, rozmawiając między innymi z panem. No, proszę pani, tak jak już powiedziałem przy okazji rolników, każda grupa zawodowa ma święte i niezbywalne prawo do tego, żeby wyrażać swoje niezadowolenie, swój protest. Strona społeczna, związki zawodowe mają prawo do tego, żeby taki protest prowadzić. I ja mogę powtórzyć tylko to, co powtarzałem, kiedy ten protest dotyczył służb mundurowych, że nigdy dosyć rozmów, nigdy dosyć dialogu. Nawet jeżeli rozjeżdżamy się tutaj w możliwościach, to znaczy strona społeczna, czy protestujący w oczekiwaniach, chociażby na wynagrodzenia finansowe, a rządzący, czy minister w możliwościach, jakie daje mu budżet, czy posiadane środki, to zawsze należy rozmawiać. I tak jak w wypadku... Czyli policjantom się dlatego udało, bo rozmawiali? Rozmawialiśmy, proszę pani, do samego końca. I ja wiem, że pani tutaj jakby wola ze strony pani minister Zalewskiej, pana ministra Macieja Kopcia do tego, żeby taki dialog prowadzić jest cały czas. I tak jak powtarzałem to zawsze policjantom, jak powtarzałem to stronie społecznej, że nigdy nie kosztem bezpieczeństwa obywateli, za które to bezpieczeństwo odpowiedzialność ponoszą i ponosili wtedy funkcjonariusze, tak samo tutaj, jak mówię, nigdy nie kosztem bezpieczeństwa czy zdrowia obywateli przy okazji protestów rolniczych, tak samo w tym wypadku chciałbym powiedzieć, że jestem absolutnie przekonany, że protest, i jak gdyby nie wnikam w to, czy słuszny, czy niesłuszny, bo tak jak już wielokrotnie mówiłem... Ale właśnie chciałam zapytać, słuszny, czy niesłuszny? Moja małżonka jest nauczycielką i pragnę zapewnić również mojego kolegę z rządu, że... który zresztą już za swoje słowa przeprosił, co należy odnotować. Kolegę Marka Suskiego. Że na pewno nie zarobki nauczycieli nie są porównywalne zarobkami parlamentarzystów, to po pierwsze. Po drugie, a takie słowa są niepotrzebne, bo zawsze tylko wzbudzają dodatkowe emocje. Więc, no dobrze, ale te 1000 zł to jest jakaś suma z sufitu? 1000 zł na każdy etat. Przypomnę, że policjanci dostali na każdy etat w sumie chyba 1155, tylko rozłożone na dwa razy. Nauczycieli, lekko licząc, jest chyba 5 czy 6 razy więcej niż policjantów. 1000 zł na etat w skali budżetu to nie są setki milionów złotych, tylko to są miliardy. My transfer pieniędzy publicznych do kieszeni obywatela na przestrzeni tych już przeszło 3 lat, kiedy rządzimy, dokonaliśmy naprawdę znaczący i odczuwalny w budżetach domowych. I jestem przekonany, że nie ma też innej drogi jak ta, aby podnieść pensję nauczycielom. Tylko też uczciwie sobie trzeba powiedzieć i wiedzą o tym też nauczyciele, bo przecież rozmawiam przynajmniej z kilkoma, z kilkunastoma na co dzień, że rząd Prawa i Sprawiedliwości, rząd najpierw pani premier Beaty Szydło i później rząd pana premiera Mateusza, to pierwszy rząd, który realne podwyżki dla nauczycieli przeznaczył. Pytanie zasadnicze, czy wystarczające? Przepraszam, powiedział pan premiera Mateusza, to tak specjalnie. Morawieckiego, przepraszam, Mateusza Morawieckiego. Że jest to rząd, który jako pierwszy od wielu, wielu lat realne środki do budżetów domowych nauczycieli skierował. Pytanie zasadnicze, czy są to środki wystarczające? I uczciwie trzeba odpowiedzieć nie. Dalece niewystarczające i trzeba zrobić wszystko, żeby te pensje w miarę możliwości jak najszybciej rosły. Tylko teraz też tutaj jedna uwaga. A jestem o tym przekonany, bo znam nauczycieli, znam ich wrażliwość, znam ich odpowiedzialność. Nigdy nie kosztem dzieciaków, nigdy nie kosztem młodzieży maturalnej, nigdy nie kosztem dzieci, czy już właściwie też, można powiedzieć, młodzieży klas ósmych, kończących szkołę podstawową, nigdy nie kosztem ich traumy, ich lęku, ich strachu, bo mają go wystarczająco wiele z powodu wypadku ośmioklasistów pierwszego tak poważnego sprawdzianu w ich życiu, w życiu, w które wkraczają już powoli w życie dorosłe. I jeszcze tutaj jedno pytanie o pieniądze. Czy mundurowi emeryci dostaną trzynastki, czy nie? W świetle deklaracji pana premiera, pani minister Elżbiety Rafalskiej, oczywiście tak. Będziemy tych środków szukać zarówno w budżecie MSWiA, na tyle, na ile możliwości budżetowe tutaj pozwolą. No ale też zostało to tak policzone, że no ja w pas się kłaniam pani minister Czerwińskiej, bo naprawdę ma bardzo, bardzo trudne i trzeba to uczciwie powiedzieć i niełatwe zadanie. No ale też pokazujemy, że jak jest dobry gospodarz, to i środki się znajdują. Panie ministrze, to wróćmy do tej Golden Retrieverki, a właściwie do pytania, które ciągle się powtarza. Po co panu ta Bruksela? I tutaj muszę powiedzieć, że pana wyjaśnienia co do powiedzenia, które padło w innym radiu, no nie wszystkich... O Jezu. No, nie wszystkich usatysfakcjonowało. To znaczy? No, nie usatysfakcjonowało pan zdjęcia tych ślicznych szczeniaczków. Śliczne, no dobrze, ale pan mówi, że za jedno euro nie będzie pan gonić suki do Brukseli. I ja tego nie rozumiem, bo jest gonienie kota. To wszyscy wiedzą. No jest gonić piętkę oczywiście. No to jest przynajmniej w niektórych częściach naszego kraju takie powiedzenie pod adresem ludzi, no najłagodniej mówiąc bardzo, ale to bardzo skrzętnych takich, którzy no właśnie za złotówkę gotowi byliby gonić psa płci żeńskiej na przykład do Grójca, tak, z Warszawy. No dobrze, proszę pani, no przecież żart, no dobra, wymsknęło mi się u redaktora Mazurka, teraz ciągnie mnie pani za język, żeby mi u pani tutaj nie, bo to jest gadał. Bardzo ciekawe. No jest takie powiedzenie, ciekawe, jakby poszukać człowiek, w staropolszczyźnie, przynajmniej w niektórych... Ubogaca swój język. Jest takie powiedzenie, że jeżeli ktoś jest nad wyraz, że tak powiem, no nie chcę powiedzieć chytry, czy no powiedzmy skrzętny, czy taki, który... Pan nie jest skrzętny, dobrze. Słucham? Pan nie jest, no, trzeba być oszczędny, w sposób roztropny, no ale no, no dajmy spokój. No, wymsknęło mi się, no, już niech dobrze, przynajmniej trójka mnie oszczędzi. No. Dobrze, to po co do tej Brukseli, panie ministrze, kiedy jak widać jest tu pan potrzebny na miejscu. No dobrze, proszę pani, tam już bez przesady. Jak to bez przesady? Mówi się, że jakby się trzymamy przysłów, że cmentarze są pełne niezastąpionych ludzi. Oczywiście ja się na cmentarz nie wybieram, ale no, po pierwsze, jest mi bardzo miło, jak słyszę, że takie opinie, że moje odejście do Brukseli, no to jak tak... Można, no przecież Brudziński potrzebny jest tutaj, ale z drugiej strony, jak słyszę, jakim jest nawet kiepski... W polityce był artykuł, dziękuję. Który jest, nie jest panu wrogi, że tak powiem. Nie, no skąd? No, za wyjątkiem tego, że dowiedziałem się, że jem rybę z frytkami i z musztardą, to jest całkiem sympatyczny. No żarty, oczywiście tak samo, jak wiemy, że pan redaktor Wojciech Szacki dobrze, jest człowiekiem ja nie... wyjątkowo dowcipnym i czasami sobie żartujemy, natomiast mówiąc zupełnie poważnie. Panie redaktor, od przeszłego roku jestem ministrem sprawy naszych administracji. Przynajmniej raz w miesiącu bywam albo w Brukseli, albo w Strasburgu, albo w innych stolicach czy miastach naszego regionu. Za każdym razem, kiedy uczestniczę w tego typu spotkaniach, spotkaniach i za każdym razem, nie w tej części oficjalnej, no bo ona się wtedy toczy według oczywiście schematu, agendy wcześniej uzgodnionej, ale w tych kwestiach kuluarowych, to ilekroć widzę moich kolegów, koleżanki i kolegów, którzy mają za sobą doświadczenie właśnie czy to pracy w Brukseli, czy to jako europarlamentarzyści, patrz pan premier Matteo Salvini, czy na innych stanowiskach, czy w komisjach, to widzę, o ile potrafią być skuteczniejsi, uwaga, w załatwianiu interesów dla swoich państw narodowych. Ja chcę być politykiem skutecznym w perspektywie najbliższych lat, przede wszystkim w sposób oczywisty, na potrzeby interesu Polski. I oczywiście koniec, interes niestety. Unii Europejskiej też jest ważny, ale na pierwszym miejscu była i jest i pozostanie Rzeczpospolita i Polska. I po to się wybieram do Brukseli, Joachim Brudziński, aby być jeszcze bardziej skutecznym MSWiA, politykiem. Dziękuję do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Drapieżniku, posłuchaj tylko. Laki 777, premia 777, wielka zdrabka 777. Same szczęśliwe siódemki. Jeśli drapiąc te zdrabki jesteś w siódmym niebie, to znaczy, że masz siódmy zmysł. Więc bierz się do drapania i wygrywania, bo średnio co czwarta zdrabka wygrywa. Można wygrać nawet milion złotych. Drapieżnicy kochają zdrabki. Graj w punktach Lotto. Barbara, a co to, nowy smartfon? No, kupiłam. I zapłaciłam tylko połowę. A co? W Media Expert tniemy ceny na pół. Smartfon Samsung Galaxy S8. Czarny. Ekran 5,8 cala. Płacisz teraz tylko 999 zł. A resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. Włączamy niskie ceny. Media Expert. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy na skrót wiadomości, bo minęła 8.30. Krzysztof Zyblewski. A mężczyzna podejrzany o wysyłanie pogróżek prezydentom miast i przygotowywanie zamachu na Sejm jest na obserwacji psychiatrycznej. Krakowska prokuratura wydała postanowienie o powołaniu biegłych psychiatrów, którzy przebadają Przemysława M. 28-letni mężczyzna przebywa na oddziale obserwacyjnym w areszcie śledczym w Krakowie. Zarzuty, które krakowianin usłyszał w zeszłym tygodniu, dotyczyły listów wysyłanych do prezydentów Krakowa, Łodzi i Rzeszowa. Według śledczych takie listy trafiły do kilkunastu miast, m.in. Wrocławia, Lublina, Kielc i Łodzi. Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia. 27 nielegalnych automatów do gier hazardowych i gotówkę 60 tysięcy złotych zabezpieczyła Krajowa Administracja Skarbowa. Maszyny stały w jednym z salonów gier w Rzeszowie. Część ukryta była w magazynach w miejscowości Robczyce. Edyta Chabowska z rzeszowskiej skarbówki przypomina, że za nielegalny hazard grożą wysokie kary, także finansowe. Oprócz sankcji karnych, osoby urządzające nielegalne gry, wbrew przepisom ustawy o grach hazardowych, muszą liczyć się także z karą pieniężną w wysokości 100 tysięcy złotych od każdego automatu. W ubiegłym roku tylko na Podkarpaciu przejęto 550 urządzeń do nielegalnego hazardu. Brexit to cyrk, który upokarza Londyn. Tak włoski dziennik Corriere della Sera podsumowuje rozwój wydarzeń w Wielkiej Brytanii na 15 dni przed jej wyjściem z Unii. W tym chaosie, jak zaznacza gazeta, nikt już się nie śmieje. W komentarzu największy włoski dziennik podkreśla, że na Wyspach pojawia się nieznana dotąd postawa, litowanie się nad samym sobą. Gazeta zaznacza, że brytyjskie banki po cichu przenoszą się, rynek nieruchomości zastygł, a supermarkety gromadzą zapasy. Wczoraj brytyjscy posłowie zagłosowali przeciwko Brexitowi bez umowy. Dziś będą decydować, czy poprosić Brukselę o przesunięcie terminu. Pełny serwis Trójki o 9:00. Zapraszamy. Na program zaprasza sponsor Renault, producent Renault Megane. W leasingu z pełnym odliczeniem kosztów leasingowych. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Werka. Na razie nie będzie decyzji w sprawie lotniska w Modlinie. Ogłosił szef jednego z jego udziałowców, czyli Przedsiębiorstwa Państwowych Portów Lotniczych. Chęć zasilenia spółki o 50 milionów złotych wyraziły władze województwa mazowieckiego, które także jest współwłaścicielem portu. Prezes PPL Mariusz Szpikowski powiedział, że poczeka na wyniki audytu, które są spodziewane pod koniec kwietnia. Potem zapadną decyzje, czy inwestować w port, czy pozbyć się udziałów w spółce, która nim zarządza. Ja sobie mogę wyobrazić ryzyka związane z Brexitem, ryzyka związane chociażby z kosztami, z infrastrukturą techniczną. Tego nie ma do tej pory, nie było tam robione. Dlatego bez tej informacji dzisiaj my nie jesteśmy w stanie się wypowiedzieć, czy zainwestowanie w port to tylko będzie wrzucenie pieniędzy, które zostaną przejedzone, czy spowoduje wzrost wartości udziału.

Zelmani, nasza piosenka dnia. Za 29. Muzyczny rozkład jazdy. I Krystian Hanke. Tak, się zadumałem, bo bardzo ładny utwór, prawda? Bardzo. Sophie Zelmani. I my dalej pozostaniemy w takim troszeczkę nastrojowym klimacie. Czyli mam się zadumać teraz. A umiesz? Kiedyś w liceum mi się zdarzyło. Spodobało się i potem zadumałeś się raz jeszcze. A my zapraszamy na koncert niedzielny. W niedzielę na żywo w studiu imienia Agnieszki Osieckiej zagra Wisdom Collective. Kwintet powstał w lutym 2014 roku ze wspólnej inicjatywy gitarzysty Piotra Szolca oraz saksofonisty Kuby Marciniaka. Do wspólnego grania zaprosili następnie kolegów z liceum, kontrabasistę Damiana Kostkę i perkusistę Adama Zagórskiego oraz poznanego podczas studiów na Akademii Muzycznej harmonijkarza Kacpra Smolińskiego. Repertuar zespołu składa się głównie z autorskich kompozycji wszystkich jego członków, jak również standardów w autorskich aranżacjach i brzmi to mniej więcej tak. Gdyby ktoś nie potrafił tego nazwać, to ja podpowiem. Nietypowe w jazzie połączenie harmoniki i saksofonu oraz inspiracje różnymi gatunkami muzycznymi zapewniają formacji świeże i rozpoznawalne brzmienie. I dodam, że zespół w ubiegłym roku został laureatem festiwalu Jazz nad Odrą. Dzięki tej ostatniej wygranej Radiowa Trójka wraz ze Strefą Kultury Wrocław postanowiła nagrodzić zespół i zaprosić do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Transmisja koncertu Wisdom Collective w niedzielę najbliższą, 17 marca. Mówi panu coś ta data? Tak. O 19:05. O, to już pan będzie wtedy zadowolony. Tak. Zadowolony jak saksofon. Prawda. A dziś wieczorem na antenie Trójki retransmisja drugiej części koncertu zespołu Grzane Wino, też ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. Koncert odbył się w ubiegły czwartek, a jego pierwsza część była transmitowana w audycji Gitarą i Piórem. Dziś będzie podobnie start emisji o 23:05. Taka propozycja dla wszystkich, którzy lubią tą gitarę zarzucić na plecy, założyć buty znoszone, rozpalić ognisko i na szlak. A nie, to trochę się wyklucza, wie pan. Tak? Bo na szlaku nie wolno pani co. Tutaj gwiazdy spadają jak liście, oświetlając wędrowcom drogę. Tutaj cisza śpiewa wraz z wiatrem, możesz spierać się z Panem Bogiem. Gdyby ktoś zapytał, gdzie tutaj, to chyba nie ma wątpliwości, bo tylko jedne góry kojarzą się z taką właśnie muzyką i z takimi słowami. Zespół Żane Winy jest na etapie przygotowywania materiału na drugą płytę i promuje pierwszy album zatytułowany Bieszczady właśnie. Zespół wykonuje utwory Marcina Iżeli, lidera i założyciela zespołu, do słów poetki z Przemyśla, Bożeny z Pryńskiej, a nazwa zespołu koresponduje do no wiadomo do czego i rozgrzewa od wewnątrz jak wiadomo co. A my przechodzimy dalej. Mija tydzień od premiery albumu Radar. No to jeśli Radar, to już wiadomo, że chodzi o Fisza, Emadę, Tworzywo. No to teraz utwór tytułowy w muzycznym rozkładzie jazdy. Bo singiel Dwa Ognie wciąż na szczycie listy przebojów Trójki i może ktoś ma ochotę na zmiany. A my mamy dla Państwa zaproszenia na koncerty. O, czuję, że w niektórych domach teraz takie poruszenie nastąpiło. Łap za słuchawkę, Helena. Bardzo dobrze. 227 trójek, to jest nasz kod. Radar. Właściwie tak, radar. To bardzo dobre słowo. A koncerty, które zapowiadamy, to dziś w Lublinie, w Centrum Spotkania Kultur, jutro w Radomiu, w klubie Strefa G2, pojutrze w Opolu, w Narodowym Centrum Polskiej Piosenki. A w niedzielę 17, mówi panu coś ta data? Tak. W łódzkim klubie Wytwórnia. I proszę dzwonić, bo mamy zaproszenia na koncerty we wszystkich wymienionych miastach. Niedużo, bardzo niedużo, niewiele nawet, bym powiedział. Odrobinkę. 227 trójek. Proszę nadstawić radar i spróbować dodzwonić się do Piotra Łodeja. Piszę Madę Tworzywo, Radar. I skojarzyło mi się niestety od razu. Z czym? Z Radarem O'Reillym. O'Reilly się chyba nazywał Radar. Już myślałem, że z chłopcami radarowcami. Nie, nie. Z Radarem z serialu. Let's go. iluż to miłośników serialu się odezwało. A jeszcze Ewa Lipowicz szybko napisała: a mój pies to co? Też w końcu radar. No tak, wabi się radar rzeczywiście. Bardzo sympatyczna psiska. Taki motyw przewodni z serialu masz. No masz. Sponsorem relacji jest Budimex. Tomek na końcu świata. Australia, Nowa Zelandia i Wyspy Pacyfiku. A Tomek na zachodnim wybrzeżu podziwia między innymi tamtejsze lodowce, a żeby je dobrze zobaczyć, wsiada do helikoptera. No i wszystko. Wszystko dla Państwa. Zachodnie wybrzeże, West Coast i droga na południe, uznana za jedną z najpiękniejszych dróg na świecie, prowadząca przez lasy, na klifach, nad brzegiem, obok plaż z widokami, że palce lizać, a nie dość, że widoki, to jeszcze co chwila, a to szlak w prawo, a to w lewo i długi i krótki, kilkudniowe i wodospady, rezerwaty, parki narodowe, obrodziło im w cuda natury tu. I małe miasteczka Charleston, Punakaiki ze śmiesznymi skałami naleśnikowymi i ryczącymi skałami Blowholes. I co chwila coś, ale o wszystkim mówić się nie da. No to może o chyba największych atrakcjach, o najbardziej na świecie dostępnych lodowcach Franz i Fox, które praktycznie schodzą w stronę samego morza. Można je oglądać po kilkunastominutowym spacerze. Od jakiegoś czasu można je oglądać, ale tylko z daleka. Nie można wchodzić na lodowce. Jedyną możliwością dostania się na nie jest polecenie w góry helikopterem i wylądowanie na lodowcu. No jak tak, to tak. Czego się nie robi dla ciekawych opowieści? It's Quinton Arnold here and I'm working for Fox France Heli Services and France Joseph in New Zealand. Heli serwis na Francji i na Foxie, na dwóch lodowcach. Używamy śmigłowców do lotów w górę, by tam lądować, oglądać lodowce z góry. Można robić zdjęcia, można znaleźć się w zupełnie innej rzeczywistości. Latamy i nad Francją, i nad Foxem, tak jak nad lodowcem Tasmana, a także w okolicach góry Cooka i Tasmana, czyli w okolicach największych gór w Nowej Zelandii. Nie można obecnie wchodzić na lodowce piechotą, samodzielnie. To za bardzo niebezpieczne, więc helikoptery zostają jedynym rozwiązaniem. To dzięki nim zobaczymy te wielkie atrakcje turystyczne, bo możesz zrobić spacer w dolinie lodowca i zobaczysz jego czoło z pewnego dystansu, ale na lodowiec wejść nie wolno. Najkrótszy lot, jaki oferujemy, to 20 minut nad jednym z lodowców i lądowanie na którymś. Podczas 30-minutowego zobaczymy dwa lodowce i Franza i Foxa, a podczas 40-minutowego, który nazywamy Grand Tour, zobaczymy i te lodowce, i inne w górach, i na dodatek Mount Cook i Mount Tasman. Podczas wszystkich lądujemy wysoko na lodowcu. Ile macie helikopterów w firmie? Mamy 18 maszyn. Bazę mamy tutaj, w Fox Glacier, ale i w Haast na wybrzeżu. A jak z pogodą i lotami? Musi być taka pogoda, w którą nie lecicie. Zdecydowanie. Mamy lodowce i dlatego mamy czasami paskudną pogodę. Tak musi być. Średnio pewnie przez połowę czasu w roku nie możemy latać z powodu mgły, deszczu, wiatru czy śniegu. Jeżeli któregoś dnia jest piękne słońce, za chwilę pogoda się zmieni. Na gorsze. Pracuję w tej firmie już 15 lat i w tym czasie widziałem różne zachowania lodowców. Kurczą się, rosną, w zależności od tego, ile pada śniegu, jak gorące są lata, jak zimne zimy. Przez ostatnie 6 lat lodowce się raczej kurczą, ale to nie ma wpływu na nasze loty. Latamy wysoko, w górne partie lodowców, no i to jest piękne. I dlatego ważna jest tu rola helikopterów. A kiedy ludzie wracają z lotu? Co mówią najczęściej? Dla wielu ludzi to jedyne w swoim rodzaju przeżycie. Pierwsze i ostatnie tego rodzaju. I ta część mojej pracy jest łatwa i przyjemna, bo nie zdarzają się ludzie, którzy mówią, że żałują, że polecieli, że żałują wydanych pieniędzy. Ludzie wracają zadowoleni, uśmiechnięci i to jest najlepsze z tego wszystkiego. No to fruniemy. Mimo, że loty helikopterem nie są tanie nigdzie na świecie, kilkaset nowozelandzkich dolarów trzeba zapłacić, to tak jak mówił Quinton, nikt nie żałuje i to naprawdę jest przeżycie. Sam lot między wierzchołkami jest niesamowity, a potem ta lodowo-śnieżna powierzchnia ze szczelinami. No bajka. Więc jeżeli ktoś tu będzie, to koniecznie proszę spróbować albo na Franciszku Józefie, albo na Foxie. Polecieć, wylądować i mieć mnóstwo wrażeń i wspomnień. Zdjęcia i filmy z lodowca na Facebooku, na Tomek na końcu świata. Do usłyszenia w poniedziałek. Tomasz Gorazdowski. I do tego odpowiednia muzyka oczywiście. Właśnie sobie odwiedziłem tę stronę internetową na Facebooku. Tomek na końcu świata, Australia, Nowa Zelandia i Wyspy Pacyfiku. No i właśnie podziwiam i helikopter, i piękne szczeliny na lodowcu. Mogą to Państwo zobaczyć. Polecamy. Proszę odwiedzić, zobaczyć, podziwiać, zachwycić się. Proszę się na Tomka nie denerwować. Ja powtarzam, ktoś musi to oglądać. Sponsorem relacji jest Budimex. I on to wziął na siebie. Prawie wszystko w audycji porannej. Agnieszka Łukasiewicz, Roma Leszczyńska, Piotr Łodej, Marcin Łukawski. Bardzo serdecznie dziękujemy Państwu za dzisiejsze poranne spotkanie. Zapraszamy i zachęcamy do słuchania Trójki, bo po 9:00 spotkanie z Anną Gacek. W tej chwili za 9:05. Jeszcze jedno przypomnienie. Proszę pamiętać także o tym, że jutro 15 marca, jutro do kin wchodzi film Kurier. I to jest piosenka z tego właśnie filmu. Krzysztof Zalewski, na do usłyszenia. Jeszcze pogoda przyjdzie piękna jak początek sierpnia. Autopromocja. Lista przebojów programu trzeciego. W ostatnim notowaniu na pierwszym miejscu. Bez zmian, bez zmian, bez zmian. Dwa ognie, Fisze, Madę, Tworzywo. Oni wrócili na miejsce pierwsze i nie bardzo chcą opuścić. A jutro kolejne notowanie. Do usłyszenia o 19:05. Partnerem programu jest Tauron, właściciel serwisu obsługowego i aplikacji Mój Tauron. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Przy zakupie dowolnego laptopa, komputera PC, monitora lub tabletu otrzymujesz 10% rabatu. Szczegóły oferty u sprzedawcy lub na MediaMarkt.pl. MediaMarkt.